Dziękuję. Mam nadzieję, że następnym razem już będą doznania nie tylko merytoryczne, ale dźwiękowe lepszej jakości. Minister Konrad Szymański był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Za nami tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy czwartą, ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 31 dzień marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A rozwiązania tarczy antykryzysowej czekają na podpis prezydenta. Nasz reporter opowie, jak ostatecznie wyglądają po przejściu przez Sejm. Nieletni tylko z rodzicami, zamknięte parki, a także ograniczenia liczby klientów w sklepach. Rząd wprowadził kolejne ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. W szpitalu w Zgierzu na świat przyszła dziewczynka, której rodzice są zakażeni koronawirusem. Dziecko nie jest chore. Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do pakietu ustaw nazywanych tarczą antykryzysową. Teraz rozwiązania dla przedsiębiorców czekają na podpis prezydenta. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził obrady Sejmu. Karolu, co ostatecznie znalazło się w tarczy antykryzysowej? Te wszystkie propozycje, które wcześniej już były zapowiadane przez rząd, między innymi zwolnienie małych firm i samozatrudnionych z płacenia ZUS-u przez 3 miesiące, mikropożyczki, dopłaty do wynagrodzeń oraz świadczenia postojowe. Sejm przyjął poprawki Senatu dotyczące między innymi kwestii legislacyjnych oraz rozszerzenia kompetencji Państwowego Funduszu Rozwoju. Odrzucił jednak poważniejsze zmiany zaproponowane przez senatorów. Przewidywały między innymi zwiększenie dopłat do pensji i wsparcie dla firm. Posłowie sejmowej większości argumentowali, że nie wskazano źródeł finansowania tych rozwiązań. Senat chciał również skreślenia zapisów w tarczy antykryzysowej odnoszących się do kodeksu wyborczego. Więcej osób ma mieć możliwość głosowania korespondencyjnie. Głosami posłów ten zapis utrzymano. Izba niższa negatywnie opowiedziała się również w sprawie pomysłu prowadzenia cotygodniowych badań pod kątem obecności koronawirusa u lekarzy. Teraz tarcza antykryzysowa czeka na podpis prezydenta. A relacjonował Karol Surówka. Mniej osób w sklepach, ograniczenia w poruszaniu się nieletnich, zamknięte plaże i bulwary. Rząd wprowadził kolejne restrykcje, żeby ograniczyć rozwój pandemii koronawirusa. Dystans muszą zachować piesi, a także rodziny. Wyjątkiem są rodzice z dziećmi do 13 roku życia oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Dwumetrowy dystans i zamknięcie lub ograniczenie działalności punktów handlowych i usługowych, w tym salonów urody, hoteli i miejsc noclegowych oraz sklepów budowlanych. Władze mówią o maksymalnej izolacji, bo tylko w ten sposób można powstrzymać rozwój koronawirusa. To są urzędy, to są bulwary, to są parki, tam gdzie przebywamy dłużej w dużym skupisku ludzkim. Stąd takie dosyć drastyczne, ale jednak obostrzenia 3 osób na jedną kasę czy 2 osób na okienko pocztowe. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do sklepu wejdziemy tylko w rękawiczkach ochronnych. Otwarte pozostają drogerie, apteki i sklepy spożywcze. Między 10 a 12 tylko i wyłącznie osoby starsze mogą przebywać w sklepach otwartych. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Niepełnoletni mogą wyjść z domu tylko z osobą dorosłą. Nowe restrykcje dotyczą także zabiegów medycznych i rehabilitacji, które, jeśli nie wymaga tego stan zdrowia, zostają odwołane. Paulina Kurak, Polskie Radio. Nowe przepisy będą obowiązywać od jutra przez 2 tygodnie. Za ich złamanie grożą kary finansowe od 5 do 30 tysięcy złotych, a za nagminne łamanie restrykcji kara ograniczenia wolności. Zdrowa dziewczynka, której rodzice byli zakażeni koronawirusem, przyszła na świat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu. Taką informację przekazał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Mała Klara jest dzisiaj zdrowa, ma wynik ujemny. Przeżywa swego rodzaju też pewien problem. No, musi być izolowana od rodziców. Muszę naprawdę z wielkim wzruszeniem powiedzieć o postawie personelu, który robi co może, aby tę odległość zbliżyć. Filmuje dziewczynkę, przekazuje mamy głos. Poród był bardzo skomplikowany. Medycy musieli uważać, żeby nie zarazić się od matki ani nie przenieść wirusa na dziecko. Rodzice są w dobrym stanie, ale z córką zobaczą się dopiero po całkowitym wyzdrowieniu. Dwoje pacjentów wyleczonych z COVID-19 opuściło jednoimienny szpital zakaźny w Poznaniu. To pierwsi w regionie, którzy wyzdrowieli, poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To młoda kobieta i mężczyzna w średnim wieku. Do szpitala zakaźnego trafili 11 i 12 marca. Według Światowej Organizacji Zdrowia za wyleczonych z COVID-19 uznaje się pacjentów, którzy nie mają już objawów choroby i dwoma testami potwierdzono, że nie mają koronawirusa. W sumie w całym kraju zakażonych jest 2215 osób, spośród nich 32 osoby zmarły. W naszych statystykach obserwujemy znaczący spadek przestępczości, nawet o połowę. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia komendant główny policji. To w związku z pandemią koronawirusa i nawoływaniem do pozostania w domu. Jarosław Szymczyk dodaje, że rośnie za to ilość interwencji domowych. Poza tym policjanci zajmują się także zadaniami związanymi z pandemią. Tak chronologicznie zaczęliśmy od dużego wsparcia dla Straży Granicznej po zamknięciu granic. Jesteśmy na posterunkach kontrolnych, tam gdzie ten ruch graniczny się odbywa, ale też zabezpieczamy blisko 150 punktów na granicy wewnętrznej z Unią Europejską, gdzie był swobodny przepływ osób i pojazdów. Wcześniej teraz te ciągi komunikacyjne są zamknięte, ale musimy ich pilnować, żeby nikt nielegalnie tej granicy nie przekraczał. Komendant powiedział, że policjanci rezygnują z zaplanowanych urlopów i chętnie przychodzą do pracy. W kwarantannie jest prawie 1000 funkcjonariuszy, a zakażonych jest 27. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej o pogodzie w Trójce. Już teraz. Jutro w północnej połowie kraju zachmurzenie przeważnie duże. W województwach północnych okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od zachodu przechodzące w deszcz. Na południu kraju na ogół pogodnie, tylko w Karpatach okresami zachmurzenie duże i tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od plus 4 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 8 na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. To mój dom i wszystko mi w nim wolno. Mamy demokrację. Już otwieram! Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Gdzie ja jestem? A gdzie pan ma być? Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Aby codzienne zakupy w sklepach Lidl były bezpieczne dla wszystkich, wprowadzamy kolejne rozwiązania. We wszystkich sklepach dla zachowania zalecanej odległości 1,5 metra nakleiliśmy na podłodze taśmy wyznaczające właściwy dystans w obszarze kas. Montujemy osłony chroniące kasjerów i klientów. Wybierajmy płatność elektroniczną zamiast gotówki i słuchajmy komunikatów sklepowych o zasadach bezpieczeństwa. Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do Lidla na bezpieczne zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 10 minut po 18. Za chwilę, proszę Państwa, odrobina uśmiechu w Trójce. Wiadomo, że dzieci wiedzą lepiej. Za chwilę będzie o sprawach sercowych. Wszyscy wierzą, że serce wygląda tak, że ma takie dwa pośladki do góry i takie spiczaste. To jest jakieś oszustwo. A jak jest naprawdę? O tym Kasia Stoparczyk i dzieci, które wiedzą lepiej, już za moment. Let it flow away. I don't care to speak with twice as much truth. No i pięknie, Pearl Jam w programie trzecim Polskiego Radia, kwadrans po 18. Zapraszamy do Trójki. Państwo w domach, państwo w izolacji. Mam nadzieję, że państwo rodzinnie spędzają ten czas. Zostań w domu z programem trzecim Polskiego Radia. A przebywanie w domu z tymi najbliższymi przez dłuższy czas sprzyja chyba rozmyślaniom, a także rozmowom na te kluczowe, najważniejsze tematy i sprawy. Dzisiaj w audycji Dzieci wiedzą lepiej. Kasia Stoparczyk będzie rozmawiała z dziećmi o takich właśnie bardzo ważnych, sercowych sprawach. Co to jest serce? Kiedyś wiedzono, że serce, ono czuwa. Ludzie wtedy nie wiedzieli, że to mózg za wszystko odpowiada. A ty wiesz, co to jest serce, Lenka? Chyba nie. Z tego, co pamiętam, to nic nie pamiętam chyba. Wszyscy wiedzą, że serce wygląda tak, że ma takie dwa pośladki do góry i takie spiczaste, ale tak naprawdę to taka prostokątowa kulka, a te czerwoniusieńkie to są tętnice. Po prostu się polusa. O tak do tyłu, do przodu. Polusa się z pachami i z tymi cyckami. Tak krwia leci kabelami. Widziałaś to? To jest jakieś oszustwo. A co to są sercowe sprawy? Wiesz, jak się łapie serce? O tak, zobacz. Auć, boleśnie. Akurat kolnerka mnie nie chce. A Zuzia mnie też nie chce. Odrzucony. Moi się najbardziej kochają. No, bo razem brali ślub. Zaprosili stado gości. A moi się kochają potwornie. Wie pani, że jest jeden ślub będzie, czyli naszego wujka. I to z kobietą. To ja bym tego nie chciał. Dlaczego? No bo ja nie jestem jeszcze mężczyzną. A kiedy człowiek staje się mężczyzną? Jak przyniesie z pracy pieniądze. A ja też wiem o tym, że kupiłem kokardki dla dziewczynów, tak trzeba. A z czego serce jest zbudowane? Z mięso. No całe jest miłości. Widzę po mojej mamusi. A skąd człowiek wie, że właśnie się zakochał? Serce mu powie. Ale jak? Tu, tu, tu. Tak będzie tukło i tukło i się skapnie. Co zrobi? Skapnie. Co to znaczy? Zrozumi. Prawda? Nie wiedziałaś? No pewnie, że prawda. To chyba nigdy, proszę państwa, nie przestanie bawić i nie przestanie zachwycać. Kasia Stoparczyk i dzieci, które wiedzą lepiej. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 18 minut po 18. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni, miga nam świat, za oknami jaut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw, gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic, nie chcemy wracać. Wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej. Leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i map, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Wśród czarnych dziur, galaktyk i chmur, cierpimy na braki. Uprawiamy nic, zupełnie nic, wolne dni, wolne dni. Uprawiamy nic, zupełnie nic, wolne dni, wolne dni. We'll be right back. jakoś dobrze nam z tym. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. My chcemy wracać, iść do pracy. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Więc połóż się wśród wysokich traw, bo plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bark, będziemy dziś głęboko spać. Uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 18.22. 22 i 7 trójek państwo telefonują. To wchodzenie do sklepów w rękawiczkach. Skąd brać te rękawiczki? Czy sklepy będą je miały? A zdaje się, że taki obowiązek na przedsiębiorcach będzie spoczywał od czwartku. Wszystkie szczegóły na stronie www.gov.pl/koronawirus. Tak a propos, pan Tomek pyta, pisząc na zd@polskieradio.pl. Trzy szybkie pytania. I pierwsze brzmi tak, jak sprzedawcy mają kontrolować osoby 65+, przecież nie mają prawa żądać dowodu. Pytanie drugie, czy sklep ma zapewnić rękawiczki, które z dnia na dzień kosztują już coraz więcej i nie można ich kupić. Pytanie trzecie, jak zachęcić sprzedawców do pracy, którzy również się boją i mają rodziny. I myślę, panie Tomku, pan Tomek wyjaśnia, jest przedsiębiorcą posiadającym sieć 14 sklepów. No to są ważne pytania, myślę, że trudne sprawy, trudne kwestie. Nie będzie łatwo rozstrzygnąć żadnej z tych trzech w najbliższych dniach. Przedsiębiorcy muszą się z tym zmierzyć. No i wiele wskazuje na to, że trudne chwile przed właścicielami sklepów. Wszystkie szczegóły, na razie komunikat, zachęcam, by zerknąć, wczytać się w ten komunikat na stronie gov.pl/koronawirus. Czekamy na szczegółowe zapisy rozporządzenia, bo to będzie obowiązujące prawo i tam wszystkie szczegóły. A dla tych wszystkich z państwa, tych wszystkich, którzy wychodzić nie muszą, ta piosenka z fantastycznym tekstem. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Nic, tylko proszę Państwa, przetłumaczyć na angielski i śpiewać także w Nowym Jorku, bo tam trwają gorączkowe przygotowania do odparcia epidemii. W Central Parku powstaje szpital polowy. Na rzece Hudson zacumował potężny wojskowy statek szpital. Na wezwanie gubernatora stanu Nowy Jork zgłosiło się już 80 tysięcy emerytowanych pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników medycznych. A my połączyliśmy się z panią Kariną Bonowicz, pisarką i dziennikarką, mieszkanką Nowego Jorku. Dzień dobry pani Karino, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się czują mieszkańcy Nowego Jorku, jak pani sądzi, czy czują się bezpieczni w obliczu tych różnych z jednej strony zagrożeń, ale z drugiej strony starań, by to bezpieczeństwo zapewnić? Myślę, że mieszkańcy jeszcze trochę nie dowierzają temu, co się dzieje, bo miasto, które nigdy nie śpi, nagle okazuje się, że trochę przysnęło i to rozumiemy to w dwojaki sposób. Z jednej strony trochę zarówno miasto Nowy Jork, jak i stan Nowy Jork trochę przysnął, bo rzeczywiście zareagował troszeczkę z dużym opóźnieniem na to, co się dzieje, ale być może to wynikało też z tego, że do końca nie wierzyliśmy, że tak szybko koronawirus dotrze także tutaj i opanuje Nowy Jork. Natomiast sądząc już po tym, jak wygląda Nowy Jork, jak mówię, miasto, które nigdy nie śpi, nagle widzimy opustoszałe ulice. Ja ostatni raz byłam na Manhattanie tydzień temu i to był pierwszy taki widok w moim życiu, kiedy widziałam Piątą Aleję pustą. Także to chyba budzi największy strach, że nagle okazuje się, że to miasto, które jest zwykle przepełnione ludźmi, jest po prostu puste i budzi to taki troszeczkę irracjonalny strach. Ale wszyscy, kto by to nie był, uważają, że tak naprawdę dopóki nie stanie komunikacja miejska, to sytuacja jest opanowana. Natomiast kiedy stanie metro, jedno z największych na świecie, to wtedy będziemy mogli się poczuć naprawdę zagrożeni. Więc na razie próbujemy racjonalizować ten lęk, ale jest on bardzo obskurny i to się czuje. Proszę powiedzieć, czy w tej chwili już da się zaobserwować jakieś kłopoty z zaopatrzeniem, albo czy z czymś takim się liczycie? Oczywiście, że się liczymy, dlatego że w pierwszych dniach, kiedy została ogłoszona kwarantanna, rzeczywiście można było zaobserwować duży deficyt i to takich produktów pierwszej potrzeby, po które nagle okazało się, że nie możemy już wychodzić do najbliższych sklepów, które są powiedzmy dwie przecznice dalej, tylko trzeba czasami użyć komunikacji miejskiej, kiedy mówi się, że właśnie nie powinno się jej używać, ale czasami trzeba było rzeczywiście pojechać gdzieś na drugą stronę miasta, bo akurat tam były jakieś produkty, których tutaj nie było w pobliżu, czyli no, oczywiście wszystkie środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki, też środki higieniczne, oczywiście papier toaletowy, ale też znikały produkty spożywcze, mąka, cukier, makaron. Oczywiście te obrazy, które widzimy w internecie, zupełnie puste półki, to był autentyczny widok. Gdzieniegdzie widzimy już, że są dostawy, ale tutaj w mojej okolicy widać brak produktów, tym bardziej, że wiele sklepów jest po prostu zamkniętych i to także sklepy, które zwykle były otwarte 24 godziny na dobę. Podobno też. Tak, tak? To znaczy tak, powiem tak, jako dziecko PRL-u trochę mi to przypomina tę sytuację, kiedy żywność jest reglamentowana, kiedy można na przykład wejść do sklepu i wziąć dwie puszki ryby zamiast czterech. Podobno Nowojorczycy obawiają się także awarii prądu. To jest uzasadniony lęk? Myślę, że teraz wszystko jest bardzo uzasadnione. Oczywiście o tym się w ogóle nie mówi, natomiast gdzieś no, krążą takie głosy, że rzeczywiście może dojść do awarii prądu i wtedy miasto rzeczywiście stanie. Pani... I tutaj z kolei pojawia się kolejny lęk, który tutaj Europejczycy bardzo się dziwią, ale tutaj jest to zupełnie normalne, dlatego że Amerykanie rzeczywiście masowo zaopatrują się w amunicję i broń. No, ponieważ jak wiemy, Broń jest tutaj legalna i bardzo często używana, więc zaobserwowano też duży wzrost, jeżeli chodzi o zakup broni i amunicji. I powiem szczerze, jak się rozmawia z Amerykanami, to oni są absolutnie przekonani, że jest to produkt pierwszej potrzeby, tak jak mąka, cukier, środki czystości. Oby nie było takich konieczności, by używać tego produktu pierwszej potrzeby. Karina Bonowicz, pisarka i dziennikarka, mieszkanka Nowego Jorku. Bardzo pani dziękuję za tę relację. Życzę dużo zdrowia, wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 18.30 za nami. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krótko o pogodzie. Jutro w północnej połowie kraju zachmurzenie przeważnie duże, ale w województwach północnych okresami opady śniegu będą się pojawiały i deszczu ze śniegiem od zachodu będą przechodzić w deszcz. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 8 na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. W tych dniach, proszę Państwa, w ciągu najbliższych tygodni, jestem przekonany, będzie podobnie. Rozmowy o gospodarce szczególnie istotne, bo to sprawy, które bezpośrednio nas wszystkich dotyczą i bardzo nas interesują. Na kolejną rozmowę o gospodarce zapraszam Państwa już teraz w imieniu Eryka Kazanowskiego. Bardzo ważny projekt. Państwa i moim gościem jest Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Czy przedstawiony na początku lutego plan budowy 100 obwodnic w latach 2020-30 jest zagrożony z powodu epidemii? Nie jest zagrożony. Przygotowywane są kolejne inwestycje. Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że dotrzymamy słowa w tym trudnym czasie, jaki mamy obecnie. Program 100 obwodnic jest potrzebny Polakom przede wszystkim dlatego, aby podwyższyć poziom bezpieczeństwa na drogach, żeby wyeliminować ten ruch, który jest szczególnie niebezpieczny, ruch ciężarowy, także samochodów osobowych, żeby wyeliminować zagrożenia, spaliny, ten smród spalin, który pozostaje po tych samochodach, które przejeżdżają przez centrum miasteczek pod naszymi oknami i wreszcie upłynnić ruch samochodowy, bo przecież z punktu widzenia użytkowników drogi każdy przejazd w spowolnionym tempie czy wręcz w zatorze komunikacyjnym, tak zwanym korku przez miejscowości, to strata konkretna, wymierna strata finansowa w prowadzeniu działalności gospodarczej. 100 obwodnic to budżet 28 miliardów złotych. Będzie on finansowany z Krajowego Funduszu Drogowego, do którego wpływają pieniądze z opłaty paliwowej. Czy tych pieniędzy wystarczy, czy zostanie w tym roku podniesiona opłata paliwowa po raz drugi? Nie mówimy o żadnym podnoszeniu opłaty paliwowej. Zresztą opłata paliwowa, pragnę wyraźnie podkreślić, nie wpłynęła na podwyżkę cen paliw na stacjach benzynowych, bo równocześnie została obniżona akcyza. Tak więc nie ma tutaj mowy o podwyższaniu opłaty paliwowej. Co zaś tyczy się inwestycji, przypomnę, że to jest program wieloletni. W wielu wypadkach nie zostały dotknięte przed ogłoszeniem programu 100 obwodnic, więc zaczynamy w wielu przypadkach od zera. Przygotowujemy studium lokalizacyjne, przygotowujemy wszystkie te dokumenty, które są niezbędne do powstania budowy. Program 100 obwodnic jest też programem, który moim zdaniem, zdaniem rządu, będzie tym silnikiem rozwojowym, który po czasie epidemicznym pozwoli napędzić koniunkturę gospodarczą, bo przecież tam, gdzie funkcjonują budowy, tam rozwija się gospodarka. Mamy nadzieję, że już niebawem program 100 obwodnic, fundusz dróg samorządowych, bo przypomnę, że to są kolejne środki finansowe, które dedykujemy na inwestycje drogowe. I tutaj uspokajam jednocześnie wszystkich samorządowców, uspokajam wszystkich wykonawców, właśnie tych małe, średnie firmy, które realizują inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dalej fundusze funkcjonują, działają, podobnie jak Krajowy Program Drogowy, Inwestycji Kolejowych. Te programy normalnie działają, będą działały, bo one nam dają nadzieję na to, że po tym trudnym okresie gospodarka ponownie się rozpędzi. Ja w dniu wczorajszym spotkałem się z przedstawicielami branży, największymi pracodawcami, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, inwestycje kolejowe. Oni powiedzieli wyraźnie, chcemy budować, nie chcemy, żeby budowy były zatrzymywane. Chcemy, żeby w tym trudnym czasie wszyscy nasi pracownicy, to ich głos, także i kooperanci, partnerzy, czyli podwykonawcy, mieli pracę, mogli realizować inwestycje. Oczekujemy od państwa, że państwo dalej te inwestycje będzie podtrzymywało. Ja z kolei w imieniu państwa odpowiedziałem i odpowiadam, tak, rząd będzie podtrzymywał te inwestycje kolejowe, inwestycje drogowe, będzie wspierał inwestycje samorządowe w obszarze dróg gminnych, powiatowych. Mamy w zaawansowanej budowie odcinki autostrad, między innymi A1. Bardzo zaawansowane są też ekspresówki S1, S7, 19, 61. Czy to wszystko też dotyczy tych odcinków? Ale rzeczywiście, że tak. Każdy z nas, kto przejeżdża wokół tych budów, musi potwierdzić, że prace są tam prowadzone bardzo intensywnie. Chociażby na autostradzie A1 między Piotrkowem, Umownie, a w okolicach Piotrkowa, między Łodzią a Częstochową, Umownie, idą wartko. Chcemy, żeby za 2 lata Polacy jechali pełną autostradą A1 między południową granicą państwa a Trójmiastem. Chcemy jeszcze, mam nadzieję, w tym roku, jeżeli nic nie pokrzyżuje planów, wykonawca ma nadzieję uruchomienie jednej jezdni, a żeby już nowo wybudowanej jezdni tej autostrady, aby można było już bezpiecznie i płynnie pokonywać ten odcinek budowy. No i w kolejnym roku druga jezdnia i praktycznie gotowa autostrada. To samo dotyczy drogi ekspresowej S7, która łączy Trójmiasto, Olsztyn, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków i Podhale. Tak jak do tej pory w przeciągu 4 lat udało się zrealizować wiele odcinków tej drogi, tak dokończymy te inwestycje, chociażby słynną Zakopianka, ale także i drogę na północ od Krakowa, ale także i drogę wylotową z Warszawy na południe w stronę Radomia. Wszystkie te inwestycje, które pan wspomniał, wszystkie te inwestycje, które są zawarte w programie budowy dróg krajowych, one są i będą realizowane. Na jaką pomoc w ramach tarczy antykryzysowej mogą liczyć firmy budujące infrastrukturę drogową i kolejową? Wszystkie te rodzaje wsparcia, które określone są dla każdej firmy, przede wszystkim ZUS, tutaj przede wszystkim kwestie związane z prolongatą pewnych opłat, tych, które są wymagane przez przedsiębiorców. Po wczorajszym spotkaniu z branżą transportową, czy padły jakieś konkrety? Budowlani nie mają problemu z płatnościami. Zapewniamy wszystkich naszych kontrahentów, tych, którzy realizują inwestycje drogowe i kolejowe, że płacimy na bieżąco. Wręcz prowadzimy rozmowy na temat zaliczkowania, większego zaliczkowania pewnych robót, aby firmy budowlane nie utraciły płynności. Zdeklarowaliśmy wczoraj i to branża przyjęła bardzo pozytywnie, że finansowanie jest podtrzymane. Zapewniam również, że program 100 obwodnic również jest przygotowywany, jak również Fundusz Dróg Samorządowych. Z przyczyn epidemicznych nie zostanie on wstrzymany. Tutaj również małe mikroprzedsiębiorstwa, bo przecież takie często wykonują te prace na drogach gminnych i powiatowych, takie prace te firmy będą mogły w ciągu roku realizować. Mówił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Bardzo ważny projekt. Rozmawiał Eryk Kazanowski. Zajęczy, yeah, yeah. Głos rozsądku mówi mi wstydź się, wstydź. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut do 19. Reportaż w Trójce. Przez wiele lat był związany z warszawskimi teatrami, a także z Teatrem Polskiego Radia. Ogromną popularność przyniosła mu rola Hermana Brunera w stawce Większej niż życie. Emila Karewicza, który zmarł 18 marca, wspominają aktorzy Teresa Lipowska i Jacek Kałucki. Zapraszamy do wysłuchania audycji Jakuba Tarki pod tytułem W cichości. Mam na swoim koncie chyba już ponad 150 filmów, ale nigdy nie zagrałem głównej roli, nigdy nie zagrałem roli prowadzącej. Wprawdzie kiedyś zaproponowano mi udział w filmie Jokmok w roli głównej. Grałem tam kapitana statku, który ochrania ratuje port rybacki przed zagładą, ale niestety film ten nie chwycił, jakoś przeszedł bez echa, bo podobno dlatego, że właśnie grałem tam główną rolę. Szlachetny człowiek, wspaniały profesjonalista i bardzo, bardzo dobry kolega. To jest jeden z najbardziej niewykorzystanych aktorów, bo to był świetny komik i czarny charakter, i amant. Absolutnie był niewykorzystany ani w filmie, ani w teatrze. Emilowi Karewiczowi, mistrzowi filmowych epizodów, największą popularność przyniosły role filmowe. Między innymi Warszawiaka w zapomnianym już dziś arcydziele polskiej kinematografii Bazie ludzi umarłych, Króla Jagiełły w Krzyżakach, czy oczywiście Sturmbannführera Brunera w stawce Większej niż życie. Ale nie mówmy o tym, co powszechnie znane. Bo czy państwo wiedzieli, że Emil Karewicz wielokrotnie występował w Podwieczorku przy mikrofonie? Tu w duecie ze Stefanem Witasem. Ja bardzo przepraszam, ale ja dowiedziałem się, że w mojej specjalności macie wolny etat. Oto są moje dokumenty. Tak, tak. A skąd pan wie, że my mamy wolny etat w pańskiej specjalności? No, mówił mi ktoś, kto u was pracuje. Tak, tak. A ten ktoś to jak się nazywa? No, ja myślę, że to nieistotne. Istotne jest to, czy macie wolny etat, czy nie. Proszę pana, nie jest istotnym to, czy my mamy wolny etat, czy nieistotnym jest to, kto panu o tym powiedział. Proszę pana, ludzie chodzą po mieście, trąbią na lewo, na prawo, że my mamy wolny etat. Nadzorująca nas instytucja dowie się o tym i odbierze nam w końcu ten wolny etat, proszę pana. Kiedy ja z tą nadzorującą instytucją nie mam nic wspólnego. Ja dowiedziałem się, że macie wolny etat. Przedem się dowiedzieć i to wszystko. Proszę pana, no właśnie, pan się dowiedział, dowiedziałby się następny, trzeci, czwarty, piąty, 65 i w końcu całe miasto by o tym widział. I sądzi pan, że w takiej sytuacji nadzorująca nas instytucja nie dowiedziałaby się o tym? Proszę pana, jeżeli nawet ta instytucja by się dowiedziała, no więc macie przed sobą kandydata, proszę zaangażujcie mnie i nie będziecie mieli już wolnego etatu. Jakiego wolnego etatu? No, w mojej specjalności. A skąd pan wie, że my mamy wolny etat w pańskiej specjalności? No, powiedział mi ktoś, kto u was pracuje. Tak, tak. A ten ktoś to jak się nazywa? No, proszę pana, to chyba nieistotne. Mnie się wydaje, że istotne jest to, czy macie wolny etat, czy nie macie. Nie jest istotnym to, czy my mamy wolny etat, czy istotnym jest to, kto panu o tym powiedział, proszę pana. Ludzie chodzą po mieście, trąbią na lewo, na prawo, że my mamy wolny etat. Nadzorująca nas instytucja dowie się o tym i w końcu, proszę pana, odbiorą nam ten wolny etat. No, proszę pana, ale ja z tą nadzorującą instytucją nie mam nic wspólnego. Ja się po prostu dowiedziałem, że podobno jest wolny etat. No właśnie. Przyszedł mi to wszystko. Tak, pan się dowiedział, dowiedziałby się następny, czwarty, piąty, 65 i w końcu całe miasto by o tym wiedziało, proszę pana. I sądzi pan, że w takiej sytuacji nadzorująca nas instytucja nie dowiedziałaby się o tym? No nie, no, jak ona się nawet dowie, ta instytucja nadzorująca, no to co? No proszę, macie przed sobą kandydata, zaangażujcie mnie i nie będziecie już mieli wolnego etatu. Jakiego wolnego etatu? No, w mojej specjalności. A skąd pan wie, że my mamy wolny etat w pańskiej specjalności? No, mówił mi jeden taki, co u was pracuje. Tak, tak, tak. A ten taki to jak się nazywa, proszę? No, wydaje mi się, że to nie jest istotne. To był aktor z krwi i kości, pod każdym względem. Ja miałem przyjemność grać w kilku spektaklach teatralnych, ja nie grałem z nim w filmie, ale to tym bardziej mogę coś bardziej dobitnie powiedzieć. Pan mnie umiał słuchać na przykład, to jest bardzo ważne. Widziałem, jak on prowadził dialog z partnerem, to wszystko było bardzo serio, bardzo poważne, a również, tu muszę powiedzieć, szpliki w oczach miał, zawsze lubił, jak któryś tam z kolei przedstawienie, to zawsze lubił jakiś żarty zgotować partera, bardzo to lubił. Pamiętam, graliśmy Sen nocy letniej. taka scena była z kalendarzem i patrzyliśmy na ten kalendarz, kiedy będzie księżyc w Nowiu i tak dalej, i tak dalej. Pan Emil kiedyś właśnie wkleił do tego kalendarza pikantny obrazek, no i właśnie wszyscy byli zgotowani nieprawdopodobnie, no bo trzeba było grać. Daliśmy sobie z tym radę w każdym razie, ale to był taki żart dosyć wysługiwany. Natomiast na swój temat niekoniecznie był taki tolerancyjny. Był również taki bardzo honorowy, szlachetny. Pamiętam, pojechaliśmy na kaliskie spotkania teatralne na festiwal do Kalisza, rodzinnego miasta, gdzie miałem mnóstwo przyjaciół, znajomych i tak dalej, i tak dalej. I po spektaklu poszliśmy na bankiet. Przyszła na spektakl taka moja bardzo dobra koleżanka i ją zaprosiłem właśnie też na ten bankiet. Myśmy się bawili, tam były tańce, a jakże. I pan Emil myślał, że ta dziewczyna to jest moja jakaś sympatia, krótko mówiąc. Ale bardzo ta moja koleżanka spodobała się jednemu aktorowi, już dosyć z dorobkiem, jakby twarz naszego teatru. No, zaczął z nią tam pląsać, fitlować, tam tańczyć i tak dalej, a ja siedziałem sobie spokojnie przy stole. I pan Emil w pewnym momencie, oczywiście to było już tak gdzieś w połowie tego bankietu, wstał i zrobił mu karczemną awanturę, że jak ty śmiesz młodemu człowiekowi tutaj dziewczynę podrywać, wykorzystując to, że jesteś od niego starszy, jesteś twarzą teatru i tak dalej. Od tego momentu, a to był sam początek mojej kariery aktorskiej i pracy w Teatrze Nowym, to jakby mnie tak bardzo zbliżyło do pana Emila. Widać, że był taki dumny, podbudowany tym, że on właśnie wstawił się za młodym kolegą zespołu. Wspaniale wspominam tego człowieka. Fajny facet. Los kiedyś palnął jakieś tam słowa, kiedy mu Brunner chciał zrobić wbrew. Odtąd dosłownie pęka już głowa, bo ciągle słyszę cytaty te. Brunner nie ze mną, takie numery może ty kiedyś budziłeś lęk, dziś już nie straszą stare maniery. Grało się z nim świetnie, wszystko zawsze było przygotowane, zawsze na czas. Był przykładem takiego aktora z prawdziwego zdarzenia, jak myśmy mówili, przedwojennego. Jak była Irena Kwiatkowska na przykład, czy Hanka Bielicka, to były takie osoby no, super profesjonalne i Emil się do nich również zaliczał. Natomiast to był człowiek bardzo z wielkim dystansem. Bardzo rzadko udzielał wywiadów, bardzo niechętnie. O rodzinie, o domu właściwie nic nie mówił. Ja wiedziałam, że ma cudowną żonę, którą ogromnie kochał, ogromnie. I było to wspaniałe małżeństwo, że dwoje dzieci miał i tak dalej. On nie chodził na żadne, zresztą kiedyś nie było tak dużo jak teraz tych wszystkich spotkań aktorskich, tych eventów. Nie zostawał dłużej, nie przychodził do Spatifu. To jest niestety potrzebne. Ja też nie lubiłam tego i mój mąż, świętej pamięci Tomek Zaliwski, on też tego nie lubił, chodzenia. I w związku z tym też moim zdaniem mógł dużo więcej zrobić, ale ponieważ się nie pokazywał, nie popijał, nie kolegował się i w związku z tym zrobił na pewno za mało. To był człowiek taki trochę chodzący swoimi drogami. Często byśmy zostawali po spektaklu w teatrze, żeśmy rozmawiali, to ja nie, pan Emil nie. Pan Emil kończył pracę, robił pracę, fajnie się pożegnał, cześć, cześć, życzył miłej zabawy oczywiście i opuszczał towarzystwo. Bardzo lubił malować na własny użytek. Kiedyś mi obiecał właśnie, bo ja jestem też wielbiciel sztuki malarskiej. I mówię, jak kiedyś spotkamy, to panu jakiś pejzażyk, panie Jacku, podaruje, ofiaruje. On zaś ofiarował tam przyjaciołom, no ale to nie spotkaliśmy się, to było tam. Ja byłam na jego wystawie tu w Domu Oficera w Alei Niepodległości, gdzie mu zrobili wystawę bardzo piękną. On był w zasadzie pejzażystą, naturalistą, ale również wspaniale rysował karykatury. Ale on był tak skromny. Tam się przychodziło, gratulowało. Ale nie, ale skąd, ale gdzie tam? Teraz się młodzi ludzie umieją sprzedać, umieją powiedzieć o sobie, być tam, gdzie trzeba. A myśmy tego nie umieli. Szkoda. Takim wielkim powrotem pana Emila na ekrany telewizorów był serial M jak miłość, w którym państwo razem grali. Bardzo, że tak powiem, się podobał. Jak ludzie obejrzeli, że on wrócił, to był cudowny comeback. Natomiast bardzo przeżył to, kiedy w tym serialu go niestety uśmiercili. On, Bidulek, dowiedział się o tym właściwie ze scenariusza. Dostał scenariusze, nagle patrzy, a on tu umiera. Bardzo oboje żałowaliśmy. Zresztą Emil był tak rozgoryczony, że więcej tego nie oglądał. I on mi też się bardzo żalił, że jakoś tak został zapomniany. Ja jestem o tym święcie przekonany, że wielcy ludzie odchodzą coraz bardziej w cichości. Nie w samotność, w cichości. Kiedyś przy swoim aucie coś robię, nagle policjant. Pozwoli pan? Pewnie autograf, tak myślę sobie. No dobrze, podpiszę. Kartkę pan ma? No tak, mam kartkę. Władza dodaje. Pan źle parkuje. Widzi pan znak? Mandacik będzie. Jak to pan mnie nie poznaje? Krzyżacy, stawka. A on na to tak. Brunernie ze mną. Takie numery. Może pan kiedyś znaczyłeś coś? Dziś już nie biorą stare maniery i tych numerów już mamy dość. No tak, to prawda, tu będę szczery. Kiedyś z ekranu rzucałem strach. Ach, Brunner, Brunner, gdzie twe numery? Cóż pozostało po tamtych dniach? Była to audycja Jakuba Tarkice tytułowana W cichości. Emil Karewicz zmarł 18 marca w wieku 97 lat. To była audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Bardzo państwu dziękujemy za ostatnie 4 godziny i zachęcamy, by z Trójką w domu pozostać. Po 19:00 przywita się z państwem Tomasz Żonda. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Hej, porozmawiajmy bez noży, krzyży i polowań. Bez celowania w oczy, duszenia w krtani i łamania nosów. Bez płytkich oddechów i bólu, co siedzi gdzieś w człowieku. Trochę o wojnach światów, kto się boi, a kto słucha cichych głosów. Za kwiatów. Za kwiatów. Hej, porozmawiajmy, kiedy koty na dachach i z wisienią w powietrzu, bez łamania sobie karków. Bez przesadnej empatii, sądów i koszarów i chociaż raz nie mówmy na raz. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Spróbujmy się postarać. Thank you.